форты. Шаснадцатага жніўня. Учора па абедзе аж да вечара прастоілі з тэлефоннымі двухколкамі у тым вялікім лесе, набраліся страху. Пяхотная разведка, як на аблаве, рассыпалася наўкол нас па лесе і скрылася з вачэй. Пасля доўгага трывожнага чакання мы пачулі далёкую перапалку з карабінаў, потым паказаліся некаторыя разведчыкі, сярод якіх былі лёгка раненыя, з рукамі ці галавамі ў свежых белых бінтах. Раптам прыляцеў з лесу і наш камандзір з батарэйнай разведкаю і раненым пяхотным афіцэрам. Усе прыехаўшыя былі ў прыгнечаным настроі. Некалі было пытацца, мы ў адзін момант звярнуліся, ударылі па конях і шпарка загрукацелі па роўнай і простай, як страла шашы, назад к батарэі. Не паспелі адскочыць і з паўгані, як на тым месцы, дзе мы стаялі, вораг стаў крыць цяжкімі снарадамі, незвычайнай, яшчэ не бачанай намі сілы. Лес загуў, напоўніўся гулам, трэскам і звонам. «З фартоў шчупаюць!» – разабраў я пару слоў з нервовай гутаркі камандзіра з нашым старшым тэлефаністам, таксама спалоханым Лапцевым. «З якіх фартоў?» – я не мог зразумець. «Няўжо мы паспелі падкаціцца так блізка да Кёнігсберга?» Батарею сваю дагналі на другой дарозе, яна таксама без нас завярнулася і пацягнулася некуды ў бок і назад. Калі цямнела, былі мы перад нейкім мястэчкам, туда абапал усяе дарогі стаяў аграмадны табар нямецкіх уцекачоў, кінулася ў вочы розніца ў настроі мірных. Яны ўглядаліся на нас значна смялей, пара другая вачэй свяцілася з захаваным вызавам і злой радасцю. Якаясь рыжаватая дзяўчына смяялася і махала нам рукою, каб мы ехалі назад у Расію. Яна кіўнула галавою да свае засмучоныя таварышкі, потым паслала мне рукою пацалунак. Што яна казала, я не мог пачуць за стукам колаў. Адзін абраз з учарашняга дня пакінуў асабліва цяжкі асадак у маёй душы. Вёрст 5 па шашы ад таго табару, то стаючыся, то пераганяючы, беглі пры батарэі двое старых. Грубы тучны немец, яго сухапарая сівая жонка. Немец быў чырвоны, як рак, і потны, ашпараны, з вытарашчанымі непрыемнымі рачынамі вачмі. Ён проста душыўся ад беганіны. Старая раскудлачылася, зарумзалася, скакала, як падбітая. Яны шукалі начальства, якое забрала іхняга сына, хлапчука гадоў 15. Забралі хлапца за тое, што нібыта нешта дрэннае сказаў аб рускім войску. Ніхто з нас не ведаў, хто і як яго забраў, а старыя ўсё беглі, высалапіўшы языкі. Ва ўсіх нас са слязьмі пыталіся сваім незразумелым жаргонам і заглядалі ў салдацкія вочы па сабачы. Ух! Потым зноў мы, тэлефаністы і разведчыкі, загрукацелі з камандзірам ад батарэі. Пасля доўга стаялі ў цёмнай сцюдзёнай дарозе і чакалі батарэю. Я ўжо збіўся з арыентацыі, не ведаў куды, у які бок мы кіруемся. Зноў паехалі. Цёмна, хоць вока выкалі, забаронена курыць. Над намі павіс, кажуць, дырыжабль. Начавалі стоячы ў дарозе, не разамунічыўшы коні ў запрэжцы. Холад, не дай Боже, макравата, прамозгла, трывожна дрэмліцца. Раннее досвідце, не магу арыентавацца. З усіх, здаецца, бакоў чую гарматную і з вінтовак страляніну. Першы раз у жыцці ўбачыў дырыжабль, як чорная цыгара, цёмная, непарушная, высока-высока стаіць над намі у хмурым небе і гіпнатызуе. Балазеткі развіднелася, Сонейка сагрэла нас, дырыжабль знік, не ў прыцям. Мы занялі пазіцыю, выкапалі акопы. Сямнаццатага жніўня стаім на той самай пазіцыі каля нейкага картаў невялічкага пасёлка. Нехта ўспомніў, што сёння свята, нядзеля. Сталі ўсе галіцца, цэлы дзень ціха, спакойна. Пагаліўся і я, аж на душы быццам прасвятлела. Абрадзіў бясцэльна наўкол пазіцыі і знайшоў каля рэчкі знаёмага з нашыўкамі вальнапісанага бывшага банкавага служачага ў Вільні. Ён браў абеды ў мае кватэрныя гаспадыні Літвінкі на замкавым завулку, якая ўмела пячы незвычайна смачныя наліснікі. Я на сілу пазнаў яго, а яму зрабілася сорамна, што ён такі. Сядзеў босы, спусціўшы касматыя ногі ў цеплаватую вадзіцу, панураны, даўно не голены, у дужа бруднай гімнасцёрцы. Гаворыць неахвотна. Пэўны, што жывы не будзем, у Вільню не вернемся. Смерць стаіць у яго мутных, пагаслых вачах. Яны ажывіліся пакорнай завідасцю, калі ўцяміў, што я служу не ў пехоце, а ў артылерыі. Вы, батарэйцы, пэўна, маеце соль. Пазычце мне дробачку, калі ласка. Я прынёс яму шчэпаць солі, але гутарку больш не пачынаў, або цяжка было на сэрцы ад яго выгляду. Ён казаў, што ў яго палку пасля бою 7 жніўня мала хто застаўся з другога папаўнення, з яким яго прыгналі. Васямнаццатага жніўня дождж, мокрасць, дзёна. Пайшоў я з пазіцыі з заганей трое ў пусты дом пагрэцца трошку. А дзверы адчынены, пуста, але чую ў задняй цёмнай каморцы нешта робіцца. Схапіўся за кінжал, асцярожна гляджу. Аж мізэрны пехацінец капаецца лапатачкаю ў зямлі, цягне адтуль вялікае бярэма рознага рыззя, завязанага ў посцілку, і поркаецца ў ім. Сорамна і гідка. Гэта шакал. Я яму нічога не сказаў і павярнуўся на мысічках назад. Аж улятае аграмадны чорны бусайла і клапатліва практычна басуе на парозе. А што, нема часом хустачкі? Паскудства. Дзевятнаццатага жніўня. У 4 гадзіны дня бухнулі першыя стрэлы нашай батарэі ў адказ на агонь ворага. Наш трэці бой. Трацілавай гранатай беглы агонь, агонь! Бу-бу-бух! Зашумела, загудзела, панеслося. За колькі секунд та-та-та-та-та-та-тах! Удачныя разрывы. Запісваю каманду і ў перапынках у другім арудзі затрымання гільза не вылязае, паспяваю запісваць у сваю запісную кніжку. Нас не абстрэльваюць, і страляння мне падабаецца, у ім ёсць сваё хараство. І то ж быццам радасць чуецца ў батарэйцах, што аднатоннасць астатніх дзён урэшце ажывілася, неазначанае чаканне скончылася, дожджык троху пакрапіў сціх. Прыцэл 150. Страляць праваму аруддзю тратілавай гранатай, чую з тэлефоннай трубкі. Гатова? Гатова. Агонь! Няўжо бой разгарыцца? Наглядальны пункт недалёчка, у высачэнным насыпе недабудаванага жалезнадарожнага насыпу моста. За тоўстай каменнай сценкай моста акоп пад трыма радамі накатнікаў. Моцная штука, там сядзець бяспечна. І той акоп капаў ранні я, бо знаходзіўся тады на наглядальным пункце. На што даслаў мяне старшы сюды, на батарэю? Тут для тэлефаністаў не акопа яма. Падрыць хабаты! Артылерысты шыбка падрываюць хабаты, заднія канцы гармат, каб джэрлы яшчэ вышэй задраліся ўгару. За пільнай працаю знаходзяць час пажартаваць, спрачаюцца, смяюцца і віртуозна лаюцца. Я ўжо звыкся з іхняй мацяршчынай. Беленькі уламаў ткі мяне напляваць. Дожджык зусім прапаў, троху бліснула сонейка, хмарныя аблокі разбягаюцца з неба. Трэці наш таварыш, флегматычны кастраміч Пашын, прынёс тым часам поўнае вядро з гатаванай свежаю парасяціною бульбы. Кухавар з яго добры, але есці няма часу, зноў каманда. Застыне, бедная бульба, а без солі, якой ужо няма і ў батарэйцаў, зусім будзе нясмачная. «Братцы, давай на пераменку!» – раіць беленькі. «Жары!» – жартаўліва падштурхвае мяне, локцем аддаючы пяршынства. «Жару! Аж санкі трашчаць!» «Хавай сваю кніжку, а то прачытаю, не абраць і дудкі, схаваю ў халяву, калі-небудзь дабяруся, хіба ў Смаленску». Далей за бульбу бярэцца маўкліва паважны Пашын. Беленькі будзе есці, калі ўсе наядуцца. Далікатны чалавек. Падступаючай пяхоце, ровень болей 0-10, батарэя гатова. Мы маўчым, не ведаем, што адказваць, пытаемся на батарэі. Падрыць, раве тэлефон. Батарэя гатова? Не, яшчэ не гатова, адказваем нарэшце. Я сказаў падрыць, а яны расселіся, раздаецца свірэпы голас старшага са словамі камандзіра. Усё перадаецца так, як кажа камандзір. Шостая, сёмая і восьмая гатовы, даём адказ. А пятая? Не, страляць шостаму, агонь! Зноў каманда падрываць, але ўжо няма як. Правідла замінае палка, якою паварачваюць гармату. Барзджэй, барзджэй, а то вораг уцячэ, не паспеіце даць яму ў патыліцу гранатай, галосіць з наглядальнага пункта, перадаючы словы камандзіра: агонь! Бух, бух, бух. А збоку далікатней троху пяе кулямёт. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Б'ём аж на 6 вёрст, жэрлы гармат глядзяць проста ў неба. Гэта ці не першы раз у нашай баявой практыцы. Але патроху кананада сціхае, батарэйцы ажыўленыя, пабаўленыя, адпачываюць. У акопах мокра, гразка, на зямлю сцелецца цямнота. Мінут цераз 20 пасля пальбы прыбягае, высалапіўшы язык, у вапрэлы ардынарац з другога дывізіёна. Камандзір просіць нас не страляць, бо мы паражаем сваю пяхоту. О, пракляты! Як плашкаю бахнуў па цемені. «Чаму ж ты пехатою? А дзе твой конь?» Гатоў разарваць яго наш заўсёды спакойны капітан Смірноў. «Пада мною забілі каня! Мы ваш гроць не паражалі! У нас прыцэл і ўравень не таго!» Мармоча рудзійны фейерверкер гладкоў, каб палягчэла хоць троху. А з наглядальнага яшчэ пытаюцца: «Батарэя гатова!» Адказвай: «Мы паражаем сваю пяхоту!» Мёртвая ціша ў тэлефоне. «Добрую работку зрабілі, калі сваю пяхоту!» Крыва усміхаецца капітан Смірноў і сам бяжыць гаварыць па тэлефоне. «Камандзір, пайшлі на батарэю!» – перадае старшы. «А можа, дывізіёны другога дывізіёна памыліўся? Ды быццам не ўсё роўна, якіх людзей пабілі! Будь праклята вайна!» Цёмна пісаць. 20 жніўня. Усяго выпусціла наша батарэя учора па маіх запісах каманды 1012 патронаў. Спачатку крылі ў фінцаў, потым перанеслі на уральцаў, жартуюць салдаты. Сваіх пабілі. Сёння цэлы дзень хмарна. Праляцела гроза. Быў дужа вялікі гром, маланка свістала без перастанку, а дождж заліў нашу яму, рабілі новы акоп. Я з духу выбіўся, у беленькага забалеў жывот, ці не надарваўся толькі, цягаючы з жалезныя дарогі шпалы, але ж акоп збудавалі, маё пачценне, як кажа здаволены Пашын. Увечары ціха-ціха, як макам сеяў, месяц поўны. Свежасцю дзёны, журавы ляцелі кур-кур-кур. А беленькі пачуў іх курканне і заплакаў, а зусім расклеіўся наш мілы жыдзе. кідаем усё і пры свечцы гуляем у новым акопе ў карты. Акоп як дом, а беленькі ўжо рагоча, цалуе мяне. Гэта ў мяне ад бульбы жывот балеў дужа, аж да слёз. «Сказывай бабушкіны сказкі», – абурчыць паважны Пашын. Яшчэ пара слоў. Сёння я бачыў нашага камандзіра ў іншым асвятленні. Я чуў, як ён сказаў афіцэрам: «Забіты нямецкі салдат абгарэў, троху падсмажыўся, падышла свіння і выла яму нагу. Адным словам, свая сваіх не пазнаша». К чэсці афіцэраў, ніхто не засмяяўся. Мабыць, і камандзір сказаў нешчыра, а для падняцця патрыятызму. Гідка. Дваццаць першага жніўня. Цэлы дзень ціха. Адпачываем на той жа пазіцыі. Прыязджаў наш дывізіённы. «Біце немцаў і заўтра так, як білі заўчора», – казаў ён нам. «Дзякую, братцы, за маладзецкую работу. Страты ў нас маленькія, а немцаў пабілі шмат. Каб ты спох з такою работаю, калі праўда, што і сваіх пабілі», – сказаў Пашын. Немцы адступілі. «Абамунічвай!» Перадкі ўжо прыехалі на батарэю.